आंसू का कोई रंग नहीं, दर्द की कोई जात नहीं, दिल टूटे तो हंसते बंद, रोने वाली बात नहीं। आज दिल टूटा तू यार जो रूठा, क्यों साथ ये छूटा तू जो हो गया बेगाना। आज दिल टूटा तू यार जो रूठा, क्यों साथ जो छूटा दिल को समझाना। एक साथी था साए सा, ऐसे वो फिर क्यों मिलके है बिछड़ा भला। दोनों ने ही देखा था ख्वाब जो पल में जाने क्यों ऐसे वो बिखरा भला। ख्वाब वो तेरा था, ख्वाब वो मेरा दिल ने क्या जाने कैसे ये कोई भी बंदा यहाँ।